vliegen. Hij zei dat voorafgaand aan de EU-top vanavond, waarop Europese regeringsleiders mogelijk sancties tegen Wit-Rusland bespreken. Gisteren werd een passagiersvliegtuig onder valse voorwendselen naar Minsk omgeleid om een kritische Wit-Russische journalist daar te kunnen arresteren. Die ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, melden journalisten in Wit-Rusland. In Antwerpen is het hoofdkantoor van het bedrijf DPG Media ontruimd. Volgens de politie hebben onbekenden gedreigd met een aanslag op het gebouw van het mediabedrijf. De krant Het Nieuwsblad schrijft dat een commando een aanslag zou willen plegen. De Amerikaanse president Biden en de Russische president Poetin ontmoeten elkaar in juni in Genève, melden diverse media. Er wordt al lange tijd uitgekeken naar een ontmoeting tussen de twee grootmachten. In april spraken de twee telefonisch met elkaar naar aanleiding van Russische troepenbewegingen langs de Oekraïnse grens. En de regering van Thailand denkt dat het toerisme pas over 5 jaar terug is op het niveau van voor de coronacrisis. De Thaise economie is voor 1/5 afhankelijk van het toerisme. In het land werken naar schatting 7 miljoen mensen in de toerismebranche. Haal je het beste in jezelf naar boven. Laat je ook verrassen door het Libelle-effect. En lees Libelle, nu maar liefst 6 weken lang, voor maar €6. De bezorging stopt vanzelf. Ga snel naar libelle.nl/6. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On The Way To Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Ik zag het ook eigenlijk heel erg als een voordeel om onderdeel te zijn van die homowereld. Omdat dat allemaal veel vrijer was en minder burgerlijk. Vrij zijn in wie je wil zijn. Michiel van Erp over een revolutie die ons allemaal aangaat. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2, de roze revolutie. NPO Radio 1, NTR. Goedenavond. Voor de een is geluk een witte Mercedes. Voor de ander het schrijven van een hit. Het podium en het geluk hebben ze veroverd door te doen wat ze het liefste doen. Hier zijn Fedwe El Akchoui en Youssef Gnaoui, ook wel bekend als Sef. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Welkom bij Kunststof op maandag. En op maandag is Kunststof net even anders, want dan richten we graag de schijnwerpers op theatermakers en muzikanten, omdat we het heel zwaar vinden in deze tijd, omdat ze eigenlijk nauwelijks zichtbaar zijn voor ons. We zijn op maandag niet alleen te horen op NPO Radio 1, maar ook te zien op NPO 2 Extra. En dat kunt u vinden op KPN kanaal 88 of op Ziggo 222 en ook op NPO Start. Onze gasten vanavond, en daar zijn we heel blij mee, Fedwa El Akchoui. Je bent actrice, theatermaker, schrijver, ex-docent maatschappijleer ook nog. En momenteel helemaal alleen op de planken. Ja. Met een fascinerende roadtrip, Wrak geheten. Ja. En jij hebt meegenomen, Fedwa, Sef. Daar zijn we ook heel blij mee. Je gaat live 3 nummers doen in deze aflevering van Kunststof. En je hebt een waanzinnig mooi nieuw album uitgebracht. Dankjewel. El Salvador geheten. En Fedwa, jij hebt vlak voor corona nog net... Dat was je allerlaatste concert. Allerlaatste als bezoeker. Concert, en dat was Sef. Was Sef, ja. Wat herinner je van die avond? En dat het packed was... Ik ben niet zo heel groot, dus er stonden heel veel grote mensen om me heen. Iedereen luidkeels meedeed. Waar was het? Het was in Paradiso Noord, bij Tolhuistuin. Mm. Ik weet dat hij nog een gastoptreden had van Willem aan het einde. Oh. Ja, want heel erg tof. Een hele relaxe vibe was er. Ik had echt zoiets van, oké, dit is een soort concert waar ik gewoon graag ben. Omdat je voelt dat er... de sfeer is oké. En dat iedereen het met elkaar aan het beleven is. Dus we waren daar echt om de muziek ervan te genieten. Ja, ik vond het echt een van de tofste concerten die ik sinds lange tijd had mogen ervaren. En ik was echt totaal aan het viben gewoon. Dus wat dat betreft, ja. En was je vooraan gaan staan, omdat je zo klein bent? Nou, dat doe ik dus niet. En dat was dus oké, omdat je dus gewoon... Maakt niet uit, ik vind... Ja, ik weet niet. Nee, ik was niet vooraan gestaan. Want anders had Sef jou natuurlijk gezien. Sef, wat herinner jij je van die avond? Nou, ik was wel heel erg bezig met cues en dat soort dingen. Omdat het de eerste nieuwe show was eigenlijk in de hele tijd. En ik best wel veel nummers ook voor het eerst deed. Waaronder dat nummer met Willem. Die was nog helemaal niet uit, ja. Volgens mij ook ja. Zelfs. Ja. Oh, dat is of misschien net... Nee, volgens mij niet. Volgens mij niet. Nee. En ik had een ingewikkeld decor, een soort draaiende spiegel... Klopt, met die spiegel, ja. Laten maken. En dat was ook allemaal voor het eerst. Dus ik was vooral bezig met... Laat alles niet uit elkaar vallen, zeg maar. Ja. Maar wel heel leuk. En dat was de eerste keer ook met deze band. Met deze jongens. Met deze jongens. Ja, was heel, ja, ik vond het heel tof. En het blijft natuurlijk bijzonder als er gewoon mensen naar je toe komen. Ja. Dat blijft gezonder, ja, ja. Sef. Zullen we even gaan kijken, want nou, we kennen jou natuurlijk van hits als De Leven en Bagagedrager. En we gaan ook even kijken naar een scène uit jouw voorstelling. Want daar draait het natuurlijk ook om. Want je bent heel druk aan het repeteren. Je stem is ook, je zei net, je stem is niet helemaal... Is niet helemaal, nee. Dus ja, dat gaat nog wat worden. Dat is oké. Okay. Ja, je staat dus helemaal in je eentje in Wrak, door jou zelf geschreven. Ja. Een soort roadtrip waarin de auto centraal staat. Even een heel kort stukje. Oh. Op mijn 21ste had ik al 3 kinderen. Of ben jij soms bisbi? Dat was mijn tantes manier om het woord lesbi uit te spreken. Wat zegt u, tante? Wie gaat er voor jou zorgen als jij geen man hebt? Jouw ouders gaan dood, hè? En dan blijf jij alleen. Voor altijd. Bisbi? God. Ja, wat is het nou, bisbi? Bisbi, ja, Bisbi. Dat is gewoon grappig. Gewoon grappig. Ja, ja, nou ja, weet je, je krijgt gewoon van die verbasteringen of zo. Volgens mij, ik weet niet of er in het refijns een woord bestaat voor een lesbische vrouw. Dus ze maken Jij moet in elk geval heel diep nadenken. Ja, ja, ja, ik zit te bedenken. Nee, volgens mij bestaat het woord niet. Jij vertelt je leven, hè, in deze voorstelling in Wrak. Ja. En dat doe je aan de hand, ik vind het echt een geniale vondst... aan de hand van auto's. De auto's uit jouw leven. Klopt. Met de bijbehorende mannen af ook en toe. Dat. Ja, ja, je hebt zeker. Natuurlijk ook je eigen auto's gehad. Ja. Waarom? Hoe kwam je op het idee eigenlijk? Dat is heel slim bedacht. Ja, dat is echt ontstaan, omdat ik ben best wel een intuïtieve schrijver. Mm-hmm. Dus ik begin gewoon met schrijven. En afhankelijk van de tijds of de periode waar ik op dat moment me in bevind... hoe ik me dan voel, ontstaan er teksten. Ik begin altijd bij anekdotes en dan ontstaan er teksten. En toen vervolgens, als je dan de teksten weer naleest... en samen met Rick van den Bos, hij coacht me altijd met schrijven en zo... tekstschrijver is hij. Ja. En toen viel het ons op dat op een of andere manier... ik in anekdotes altijd de auto's aanhaal. Dus sommige mensen herinneren zich altijd de geur... of wat ze aan hadden, of de locatie, of met wie. Voor mij was altijd de auto waar ik op dat moment in reed... is bijna leidend geweest voor zo'n anekdote. Ja, omdat ik bijvoorbeeld de grijze Opel van je vader. De grijze Opel record van mijn vader, ja. Ja, ja, wat was dat voor auto? Ja, dat was de eerste auto waar hij in heeft gereden. En dat was soort zijn prize of zo. Dat was... mijn vader heeft heel laat pas zijn rijbewijs gehaald, omdat... ja. Hij was daar niet mee bezig. Mijn vader was een beetje een oude hippie, dus die was daar niet mee bezig. Maar op een gegeven moment, in het kader van gezinshereniging... is mijn moeder hier naartoe gekomen met mijn broers en zussen. En dat was in de jaren 80. En, jij moest toen nog geboren worden. Ik moest toen nog geboren worden. De achtste van de 9 kinderen. Ik ben de 8e, ja, inderdaad. Maar op een gegeven moment moest hij eraan geloven. Mijn moeder die wilde ook gewoon terug naar Marokko. We wilden naar haar familie. En ja, tickets voor 8 stuks is best wel een dingetje. Dus hij moest echt die rijbewijs gaan halen. Dus op latere leeftijd. En dit was zijn eerste auto, dus... Ik herinner me nog dat die man uren bezig was. Gewoon heel die auto uit elkaar halen, dan weer in elkaar zetten. Hij snapte er niks van. Hij deed gewoon alsof. Ja. Ja, echt serieus, geniaal. En dan keek je. En dan... Dus iedereen in de straat wist het ook altijd. Want mijn vader die was altijd bezig met het oppoetsen. Ja, het was gewoon iets wat hij zelf had bereikt. En hij was er heel trots op. En het is mooi dat je dit voorbeeld geeft. Want in de hele voorstelling staat de auto eigenlijk voor vrijheid. Ja, he? Zeker. Ja, ja, ja. Ook jouw eigen vrijheid. Ook mijn eigen vrijheid. Ja, wat was jouw eerste auto? Alblasser. In Alblasserdam geboren, ja. En getogen. Bus die gaat daar 1 keer per uur. Dus als je naar buiten of als je iets wil ondernemen, dan heb je een auto nodig, want anders kom je nergens. Nee. Ja, want als je die bus mist, dan ben je gewoon de sjaak. Dan ben je nergens, ja. Ja, mijn eerste autootje was een rode Opel Corsa, bouwjaar 1992. Was zo'n hoekige. Met een kontje. Ja, en ik voelde me echt... Ik voelde me zo tof. Ja. Want het was gewoon een eigen plekje, toch? Dus ja, ik weet het niet. Ik hou echt van autorijden ook. Ik doe het met heel veel liefde. Want ik hou van het geluid, ik hou van de geur. Het soort ijzeren harnas die je om je heen hebt. Dus je voelt je ook... Ja, je hebt letterlijk, je mag zelf beslissen waar je naartoe gaat. En hoe is jouw leven gevorderd? Want in wat voor auto ben je hier nu naartoe gekomen? Ik ben nu Verua? Met de taxi gekomen. Oh, met de taxi, kijk. Ja. Kijk, dat zijn de echte stappen. Sorry, dat zijn de echte stappen, de grote stappen. Dus dat is anders. Ja, weet je. Maar het is de onafhankelijkheid. Het is de onafhankelijkheid. Want in principe in een tuffie rijden doe ik nog steeds als het moet. Weet je, laten we vooral wezen... Ja. En die onafhankelijke vrouw laat je heel erg zien in de voorstelling. Maar nu zagen we net die scène... Ja. Waarin een tante jou toespreekt van... luister, waar is die man? Waar is die man, ja. Of ben je soms lesbisch, wat zei ze. Ja. Is dit uit het leven gegrepen? Nou ja, eigenlijk alle voorstellingen die ik maak... daarin probeer ik altijd een uitvergroting van mezelf. Maar... ik sta wel representatief voor alle vrouwen in mijn leven. Dus de verhalen van mijn zussen, van mijn nichtjes, van mijn vriendinnen, van mijn moeder. En die vormen uiteindelijk allemaal samen. Dus het is niet altijd 1 op 1, mm-hmm. Maar het is dus een combinatie. Het is ook het verhaal van je moeder, je zus en je nichtje. Ja, inderdaad. Dus het is altijd een soort combinatie van alle vrouwen in mijn leven. Dus... het is niet en dat vertel je met heel veel humor. En ja, tegelijkertijd is het ook ernst. Ja. Maar dan verpakt in een vette grap. Dat is de manier, denk ik gewoon. Ik bedoel, je moet wel om je eigen shit heel hard kunnen lachen of zo. Mm-hmm. Om het allemaal draaglijk te maken. En het is ook allemaal niet zo zwaar. Nee. Ik hou wel... We maken kunst. We maken voorstellingen. Dus je bent op zoek naar het conflict, het drama. Want je wil natuurlijk dat mensen natuurlijk ook wel iets te bekijken hebben. Dus je gaat wel naar op zoek. En vrouw van 37, niet getrouwd, geen kinderen. Tante die zegt van, wordt het nog eens tijd. Herken jij dit, Sef? Dit soort scènes? Herken jij dat? Nou, mijn familie in Marokko is er wel altijd heel goed in zich niet echt bemoeien met dingen. Dus gewoon heel erg... Als er een opmerking is, dan is er eentje, zeg maar. En die is ook altijd heel subtiel. Maar de mensen van mijn familie in Marokko met wie ik het meest close... Ik heb natuurlijk een... voor de helft een Nederlandse familie. Marokkaanse vader, Nederlandse moeder. Ja, precies. Mm-hmm. Mijn oom heeft wel eens tegen me gezegd... eigenlijk moet je wel trouwen. Maar, en hoe oud was je toen? Dat was 3 jaar geleden of zo, 4 jaar geleden. Niet zo lang geleden. En, je hebt maar een vrouw en een kind, ja, hè? Precies. Even voor alle duidelijkheid. Maar toen dacht hij van, ja, dan is het wel beter om gewoon echt te trouwen. Ja, ja, ja, maar dan ja, ja. Hij gaat er niet over zeuren nee, of zo. Nee. Hij snapt ook dat het... Hij komt hier ook al sinds... de jaren 70, dus hij snapt ook dat het anders is andere, hier. Andere, ja. Dus dat. Dus dat. Daar heb jij die voorstelling over gemaakt. En Sef, jij draait al jaren mee in de showbiz. Zo kunnen we het toch wel doen. Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden. Maar hoe lang eigenlijk? Wanneer begon het allemaal? Ik denk dat ik in 2001 of zo, 2000. Toen begon ik een beetje met theater spelen en muziek maken. Dat is 20 jaar geleden, hè? Ja. Ja? Ja, de showbiz. Zullen we eens kijken? Heb ik zien groot opgroeien. Hoe het leven van Sef eruit zag. Dit is de leven. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan. Elke dag. Spring maar achterop bij mij. Dan gaan we samen weg. Ja. Wow. En ik weet nog niet waar naartoe, maar het maakt niet uit, want ik ben wel de weg. Broodje warm vlees, broodje bakpauw. Rollen door de stad op mijn Vespa, ciao. Broodje warm vlees, broodje bakpauw. Verrek de Mongool, wat kijk je nou? Als ik denk aan al die dagen, dat ik mij zo heb misdragen. Dan denk ik, had ik maar een tijdmachine. En zij het meisje van mijn leven. Ik weet het bijna zeker. Ze zit in mijn hoofd, die chick. Want als ze langs loopt, hoor ik alleen maar dit, dit. Ja, oh, track record, ja, ja. Ja, chef, dat is wat voor je om het leven, de leven zo aan je voorbij te zien trekken. Wat zie jij? Nou, het is wel grappig, want heel veel dingen zijn best wel lang geleden. Misschien is dat de makers eigen of zo, maar ik ben juist eigenlijk niet echt... Ik kijk nooit echt terug. Nee? Nee, ik ben altijd meer bezig met wat ik nu aan het maken ben of wat ik ga maken. Dus ik vind het wel heel grappig om dit te zien. Bijvoorbeeld zo'n... Die Pinkpop show of zo. Dacht ik, oh ja, inderdaad. Ja, dat was toen. Dat was toen, ja. En de leven, begon ja, daar jouw liefde voor Sef? Nou, dat was wel mijn eerste... Nou ja, ik had natuurlijk ook nog wat flinke namen. Dus daar was ik ook wel... Met Glenfaria. Ja, inderdaad. Dus daar was ik wel heel erg... Dol op. Vond ik wel hele fijne muziek altijd. Ik had die cd ook, dat weet ik nog. Maar met dat nummer, vooral omdat ik... Ik hou van hip-hop, ik hou van rap. Ik hou ook van de invloed die hip-hop en rap heeft op ons. Is helemaal jouw stijl ook, hè? Absoluut. Ik denk dat ik dat wel kan beamen of zo. Maar ik vind vooral het lyricale ervan... en dat ze in staat zijn om gewoon taal te veranderen... en ook gewoon dat het geïmplementeerd wordt. Ik bedoel, we weten allemaal dat het leven is. Maar het feit dat hij dus single-handedly... en nu dat het een nieuwe betekenis heeft. Als je zegt, hey, dit is de leven, man. Hebben we meteen... je hoeft niets meer uit te leggen. En het is een heel andere associatie. Nou ja, inderdaad. En dat vind ik zo tof dat muziekgenre... en eigenlijk heel die levensstijl, de hip-hop, gewoon de kracht heeft om invloed te hebben op hele generaties gewoon in hoe we dus met elkaar communiceren. Ik hou van taal. Dus hip-hop is taal. En I love it. En dat was natuurlijk de titelsong van Rabat, ja, hè? In de film met Nasreddin Char. Ja, dat is mijn liefde voor roadmovies. Echt een Nas. Ja, precies, want dat is natuurlijk ook een roadmovie. Ja, het is een roadmovie. En ik hou echt van roadmovies. En in dit geval, dit is echt sowieso... Ja, Jim, Taihutu en de jongens Marwan... Ahmed en Nasreddin. Alle vier giganten in wat ze doen op dit moment. Dus shout-out naar die boys sowieso. Maar het klopte gewoon allemaal. Ja. Ik vond die film, die maakte iets los. Het gaf ook een gezicht aan een sentiment. Wat we allemaal hadden. Zeker die omschrijf dat sentiment. Nou ja, we arbeidsmigranten, kinderen. Wat ik net zei, mijn vader was altijd bezig met de terugreis. Mijn vader was altijd bezig met terug naar... Wij zijn nog die kinderen van die eerste generatie migranten. Met die droom. Voor mij is Nederland een vanzelfsprekendheid. Ik ben niet geboren. Voor mij is Nederland mijn land. Maar Nederland was niet zijn land. Nee. Dus wat ik zo mooi weet te vangen is... In deze film vooral, en de jongens echt nogmaals geniaal... is die enorme spagaat waarin je dus te maken hebt met een tweede generatie... en nu ook de derde, vierde generatie die dat niet over hebt genomen. Dus maar wel de droom bij hun ouders zien. Bij de ouders zien, absoluut. En dat is denk ik wat ik nog steeds best wel treurig vind... is dat we hebben die droom niet overgenomen. Dus mijn moeder, die is... Mijn vader leeft niet meer, maar mijn moeder is hier ook nooit at ease. Maar haar kinderen zijn hier. Dus zij is super ontheemd. Ze is ontaard. Ze is altijd op zoek naar waar... Ik bedoel, en dat voel en jij. Dat voel je. En dat erf haar. Je eigenlijk. Dat is gewoon dat neem je dan over. En ik vind in deze film die struggle... Dat was herkenning. Dat zit daar heel nadrukkelijk in. Ja, dat zit erin. Waarin je ook gewoon heel erg op zoek bent naar het goed doen. En je ouders trots willen maken. En ja, dat is gewoon ons kruis wat we dragen als migrantenkinderen... Voel jij dat ook zo, Sef? Ook al is het anders, omdat wel jij anders. In die gedeelde cultuur zit. Bijvoorbeeld niet als gastarbeider naar Nederland gekomen... maar als acteur. En hij wilde niet in Marokko doorgaan... omdat hij daar het artistieke klimaat heel beklemmend vond. En hij was toen daar al acteur. Ja. Maar goed, toen had je gewoon... Koning Hassan II, die daar andere ideeën op nahield, zeg maar. Over wat je allemaal wel en niet mocht zeggen. Vooral wat je allemaal niet mocht zeggen. En dus ik voel dat wel ergens. Maar meer omdat je de hele tijd door andere mensen op wordt gewezen. Maar wat ik denk dat... ik vind gewoon niet dat ik moet kiezen of zo. Van, die vraag vond ik altijd heel dom. Van, voel je je meer Nederlands of meer Marokkaans? Ja. Weet ik veel. Zeg maar, wat is dat? Zeg maar. Ja. Wat is er überhaupt een land of zo? Ja. Dat verandert ook natuurlijk de hele tijd. Ja. En ik merk gewoon dat waar ik me het meest mee associeer zijn mensen die dezelfde interesses hebben. Of het nou muziek is of kunst of politiek of whatever. Zeg maar. Ja. Dat is uiteindelijk belangrijker dan de vlag van een land. Van, zeg maar. Ja, iemand uit Noord-Friesland of Zuid-Limburg heeft een totaal andere ervaring. Hoe noem je dat? Totaal andere blik op het leven. Mm-hmm. Ja, je woont niet eens bij elkaar in de buurt. Kan je nagaan als je in Marokko woont, zeg maar. Ik versta mensen uit het noorden niet eens. Ja, zeg, dat is gewoon een letterlijk een andere taal. Dus ik denk dat het... En dus is dat een heel ander verhaal. Ja, en ik denk dat we ook wel nu de generatie zijn die iets nieuws neerzet, zeg maar. Die niet kiest tussen A of B, maar met C komt. Met een eigen verhaal. Ja. Zoals jij bijvoorbeeld op je nieuwe album, El Salvador. Ja. En je gaat live spelen hier, de studio van Kunststof. Het eerste nummer dat je gaat laten horen heet Niks Missen. En dat is het openingsnummer, hè, van het album. Is het openingsnummer, ja. En wij mogen dat nu gewoon, Fedoua en ik zo hier... Mag ik, ja? Ja, je mag. je mag. En je wordt begeleid door Jane op gitaar en Jori op drums. Wel zin in een ton op, maar ik zet geen reggaeton op. Moment om bobbeling te maken is al lang geweest toch? Niet echt mijn leen toch? Nooit echt geweest toch? Ik ken mezelf goed toch? En ik weet wat ik moet doen toch? Spring niet achterop bij mij, daar zit een kinderstoel op. Ik volg alleen gevoel op, doe een pak aan als ik pull op. Pull-ups in de vondel aan het pompen door de pull-ups. Roze plangen op de ogen en de ogen op de toekomst. Vroeger was ik niet bang voor de dood. Nu ben ik als de dood voor de dood. Eerst geen FOMO, maar nu heb ik het dood. Stel je voor, ik mis dood en die visa wordt doop. Stel je voor, ik word pas lid op het moment dat ik dip. Dit allemaal een warming up voor alles wat ik mis. Ik kan wel stoer doen alsof het doet me niks. Maar waar het op neerkomt is dit. Ik wil niks missen. Ik wil niks missen. Ik wil niks missen. Ik wil niks missen. 1 Mississippi, 2 Mississippi. Geduldig met precisie, bijten likken mijn notities. Worden economisch, hou de focus op de visie. Beter worden sowieso, de openstaan voor kritiek. Nieuwe informatie, verandert de positie. Mokken Scandinavisch, maar de bonen Ethiopisch, yeah. Salassia en met een beetje cafeïne. Busy man, juice, schrijf liedjes in de file. Lobby boven alles, nooit money boven liefde. Ik zeg je eerlijk, soms is eerlijk niet het liefste. Om iets op te bouwen moet je soms ook iets vernielen. Om iets vast te houden moet je het soms eens verliezen. En komt het terug, is het een mental beatje. Geleerd van DMX op Alias ene liedje. Eerst was ik overtuigd ook van allemaal principes. Maar in principe ben ik stiekem elastiekje. Vroeger was ik niet bang voor de dood. Nu ben ik als de dood voor de dood. Eerst geen FOMO, maar nu heb ik het dood. Stel je voor, ik mis dood en die visa wordt doop. Stel je voor, ik word pas lid op het moment dat ik dip. Dit allemaal een warming up voor alles wat ik mis. Ik kan wel stoer doen alsof het doet me niks. Maar waar het op neerkomt is dit. Ik wil niks missen. Ik wil niks missen. Ik wil niks missen. Ik wil niks missen. Hey, nou, in Fedoua kan het echt letterlijk meezingen, hè, Fedoua? Vroeger was ik niet bang voor de dood, nu ben ik als de dood voor de dood. Ja, echt die lijn. Dit is eigenlijk een beetje, toen ik het schreef, dacht ik... eigenlijk is dit nummer een soort antwoord op de leven, zeg maar. Dit is, denk ik, inhoudelijk het meeste, sluit het meeste aan daarop. Ja. En het voelt alsof dit Dus ja, dat is ook zo natuurlijk. Dezelfde persoon die over hetzelfde nadenkt, maar dan... Wat ouder is. Een stuk later, 10 jaar later. ja, want leg eens uit in wat voor zin het een reactie is op de leven. Nou, in de leven zeg ik eigenlijk zo van... als het morgen over is, en dan is het allemaal goed, want ik heb geleefd en het is allemaal mooi. Zo'n beetje stoere jongenspraat. Ja, maar ik meende dat ook wel. Mm-hmm. En het kwam niet uit een soort fatalistische levenshouding of zo, maar meer gewoon... Ik had gewoon dingen meegemaakt en mijn vader verliezen en zo. Mm-hmm. Ik dacht gewoon van, je moet blij zijn met alles wat je krijgt zeg maar, mm-hmm. elke dag. En dat is nog steeds zo. Geniet alleen van het moment. Maar ik vertaalde dat als, laat het maar komen, weet je. En aan het einde had ik die Ramses Shaffi-sample die dat dan zegt. Maar nu denk ik, nee. Nee. Nog even zo lang mogelijk. Er zijn gewoon heel veel dingen die gewoon... Ik ben benieuwd. Ja. En het is ook nog eens een reactie op dat andere bekende nummer... De Bagage Dragen, want je zingt hier... Spring niet achterop bij mij, daar want zit een kinderstoel. Ja, inderdaad. Ja, zeker. Andere prioriteiten. Andere tijd, maar ook... Ik bedoel, dat is ook een nummer wat ik natuurlijk... zo'n nummer zou ik nu echt niet meer maken, weet je wel. Mm-hmm. Dus... Terwijl gek genoeg, je zegt het daarnet ook. Mijn vader was toen net dood. Want dat was ook al wel weer... Het is 20 jaar geleden dat je vader stierf. Ja, het was 2002, Dus je was een jaar of 18, 17, zoiets. Ja. En je zou toch ook kunnen denken van... Oh nee, ik wil door. Daar heb je hem trouwens. Ja. Toch? Ja, maar kijk, wat het meer is, als er zoiets gebeurt... dat weet iedereen die iemand verliest of iets verliest. Het kan ook zijn dat je, weet ik veel, je been verliest. Zo kan me ook voorstellen dat het ook heel ingrijpend is. Dan besef je ook gelijk hoe onbelangrijk een heleboel dingen zijn... waar je mee bezig bent. Mm-hmm. Je gaat je niet zo snel druk maken over onbelangrijke dingen... of randzaken of zo. En dat brengt dingen heel erg... in perspectief. Zeg maar, als er een sterfgeval is, kan je gewoon je agenda in één keer leegvegen, toch? Of als er, weet je, terwijl... En dat ervaarde jij dus al op jonge leeftijd. Ja, en dat, ik bedoel niet dat ik toen een druk bezet zakenman was of zo, maar meer als metafoor van, dan wordt gelijk duidelijk waar de balans echt ligt. En dat is vrienden, familie, liefde, gezondheid. Weet en je dat wel. Heeft je leven daarna dus eigenlijk gekleurd. Ja, zeker. Ja. Zeker. Het maakt je ook sterker. Maar nu denk ik van weet je. Ik zeg eigenlijk hetzelfde, alleen verwoord ik het nu vanuit een ander, een volwassener perspectief, denk ik. En herkenbaar, Fedwa. Ja, ik vond het echt. Ik hou van het nummer. Echt gewoon die lijn. Ik denk, ja. Ik ben als de dood voor de dood. Ik ben als de dood voor de dood, ja. Mm. Dat is wel. Ik ben sowieso ook echt bang voor de dood. Ja? Ja, jawel. Je hebt het van. Dat hebben jullie trouwens gemeen, allebei. Ja. Een vader die stierf. Jouwe 10 jaar geleden. Ja. En daarna nog een broer en een zus. Dus ik heb wel wat dood meegemaakt, ja. Ja, dus. Broer en een zus? Ja. Ja. Dus maar. In hoeverre kleurt dat jouw leven tot op de dag van vandaag? Dus. Ik wil niks missen. Het geeft mij wel een soort energie. Mm-hmm. Het voelt ook altijd alsof ik... je relativeert heel veel. Ook gewoon je eigen sores. Dat je denkt, ja, kom op, man. Mm-hmm. You're good. Je staat weer ook. Yes, let's get it, man. Dus in plaats van een bepaalde... Natuurlijk heb je het verdriet en je het gemis ook. En ook een soort oneerlijkheid die je wel ervaart. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd geeft het me ook een enorme energie... om dus alles eruit te halen. Omdat je je soort privilege, bevoorrecht voelt. Dat je dus dit mag doen. En voor hun ook verder leeft. Ook in a way zeker wel. Mm-hmm. Ik bedoel, zeker. Maar ook gewoon heel erg naar jezelf kijkende van... Oké, maar wat wil ik allemaal nog? Omdat je... zo bewust ben van dat het allemaal in één keer voorbij kan zijn. Mm-hmm. Dus ik probeer wel heel erg het leven constant in excessen te ervaren. Gewoon heel erg aanwezig te zijn. Zo sterk dat je stem er bijna van verwijt. Ja, zeker. Gewoon, ja. De andere kant van de medaille is dat je soms moe bent. Omdat je wel altijd doorgaat. En dat je jezelf ook weinig rust gunt. Dus dat is wel iets waar ik nu aan werk, hoe ouder ik word, dat ik denk van oké, maar rustig aan, vriendin. Want je, weet je, we zitten hier voor op de lange termijn. Dus dat betekent dat je ook moet gaan doseren. En alles. Is er iemand die dan op de rem trapt? Is er iemand die zegt, Fedwa, Nu even kalm aan. Weet je, ik luister, ik ben eigenwijs, ik luister niet zo goed naar mensen. Nee, dat was maar het is een proces, dus ik leer. Ik leer en het toffe van het leven is, van de leven is... dat je gewoon af en toe een smack krijgt. Je rustig aan, zitten vriend. Dus ik denk live, af en toe gebeurt het vanzelf. Ja. Dus en het zit helemaal in wrak, hè? Toch? Dat je die energie geeft die en energie, laat zien. Zeker. En... Ja. De leven vertelt van Fedua. Van Fedua, goed, ja. We praten zo dadelijk verder met jullie beiden. En er is nog live muziek van Sef en zijn twee mannen. En we luisteren nu even naar het nieuws van 8 uur. NPO Radio 1. 8 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Demissionair premier Rutte roept KLM op om niet meer over Wit-Rusland te vliegen. Dat zei hij voorafgaand aan een EU-top, waar onder meer wordt gesproken over sancties tegen Wit-Rusland, naar aanleiding van de arrestatie van een kritische journalist gisteren. KLM zegt op korte termijn te reageren op de oproep van Rutte. Eerder zei de luchtvaartmaatschappij nog door te blijven vliegen boven Wit-Rusland. EU-leiders zijn boos over de arrestatie van de journalist, die aan boord zat van een vliegtuig dat onder valse voorwendselen werd omgeleid naar Minsk. De journalist ligt volgens een verklaring van zijn moeder in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij zou daar zijn opgenomen vanwege hartproblemen. De Amerikaanse president Biden en de Russische president Poetin ontmoeten elkaar in juni in Genève, melden Amerikaanse en Zwitserse media. De berichten zijn nog niet officieel bevestigd. De laatste top tussen de presidenten van de VS en Rusland was 3 jaar geleden in Helsinki. De Italiaanse winnaar van het Eurovisie Songfestival is negatief getest op drugs, laat de organisatie weten. Zanger Damiano David liet zich testen om aan te tonen dat hij geen cocaïne had gesnoven tijdens de finale afgelopen weekend. Op sociale media gingen beelden rond waarop is te zien dat hij een buigende beweging maakt richting de tafel. De zanger zei zelf dat er gebroken glas onder de tafel lag en dat hij bezig was met het opruimen van de scherven. Het hoofdkantoor van het Belgische mediabedrijf DPG in Antwerpen is korte tijd ontruimd geweest. Volgens de politie dreigden onbekenden met een aanslag op het gebouw. De Belgische politie is alert op terreurdreigingen vanwege de gewapende militair Jurgen Konings, die al dagen voortvluchtig is. Hij dreigde met geweld tegen onder meer de overheid en virologen. Het weer. De komende uren nog wat felle buien. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, u bent terug bij Kunststof. U kunt ons horen op NPO Radio 1. En we zijn ook te zien op dit moment op NPO 2 Extra. We hebben twee bijzondere gasten vandaag in ons midden. Theatermaker, schrijver en actrice Fedua El Akyoui. Akyoui. En ja, ik zei het verkeerd. Zeg jij het even goed. El Akyoui. El Akyoui. Yes. En muzikant en kunstenaar Sef. En we gaan nu eerst even naar kijken wat er op dit moment wel kan de komende dagen. De kunststofagenda van deze week. Heel voorzichtig gaan de eerste musea open. Als winkel wel te verstaan. Zo ook Maris in Maastricht, waar tot en met 8 juni de tentoonstelling Intimate Geographies is te zien over de ontwrichting van het begrip thuis. Vergeet uw boodschappentas niet mee te nemen. En dan op 27 mei om 8 uur een livestream vanuit het Muziekgebouw in Amsterdam. Rachmaninoffs cellosonate, gespeeld door Ella van Pauken en Caspar Vos. Onversneden Southern Rock, inclusief lange haren en gitaren. Blackberry Smoke. Ze treden op in Tivoli Vredenburg op 27 mei rond 8:30. Niet te bezoeken, maar wel te volgen via een stream. Deine Winterreise. Een operawandeling door Den Haag. Van het Hollandspoor naar het Centraal Station met de liederencyclus van Schubert in beeld en geluid op je telefoon. Vanaf morgen tot en met 12 september op elk moment van de dag via Opera Today. De grootste productie ooit van Ivo van Hoven. De Romeinse tragedies. Alle politieke spelletjes die Rome naar de afgrond dreven, zijn nog altijd actueel. Vanaf aanstaande zondag, bijna dagelijks, op NPO 2. Nog tot en met 29 oktober te zien bij het Nationale Ballet. Metamorfoses van David Dawson. Een voorstelling over hoop, doorgaan en niet opgeven over het geloof dat er licht gloort aan het eind van de tunnel. En tot slot Bertolf, Hij had zijn nieuwe album zo graag op de ouderwetse manier gepresenteerd. Maar niet getreurd, op 27 mei draait hij Happy in Hindsight vanaf vinyl en vertelt hij, gewapend met laptop en gitaar, alles over de ontstaansgeschiedenis van elk nummer. Een livestream om 9 uur vanuit Hedon in Zwolle. Ja, Fedua, je hebt er nog wat aan toe te voegen. Hè? Je hebt ook nog een tip. Nou ja, ik zou echt iedereen aanraden om Citizen K van Sedettin Kirmizius nog een keer even terug te gaan checken. Want dat is een voorstelling die je gewoon gezien moet hebben. Ja, die is echt prachtig. Dat is echt een mooie voorstelling, ja. En we gaan nog naar live muziek luisteren van Sef en Jane en Jori Mekka. Zeven rondjes lopen om de Kaaba. Mijn vader belooft om ooit voor hem te gaan, maar verloor mijn religie in mijn remslaap. Ik voel het niet, steek wat heilig hout aan. Lood brengt me terug naar Heilberried. Kreeg laatst een DM van een oude vriend. Youssef, help me alsjeblieft, mijn dochter is ziek. Paar bar, Western Union, daarna vroeg ik niets. Mijn Arabisch is zo krakkemikkig. Vermijd bellen met mijn oom, ook al spreekt hij Engels. Voel me altijd net een soort toerist. Versta hem wel, maar mijn takkie is gehandicapt. Ik moet echt een keertje les gaan nemen. To-do-lijst is zo lang als een giraffennek. Sorry zeggen tegen Flex voor alle dingen die ik anders had kunnen doen en moeten doen. En sorry dat ik meer zeg op mijn track soms dan in het echt. Maar je weet toch, ik vind steeds maar niet een goed moment. En alles is nu allemaal anders. Ineens zijn we vaders, ooms, tantes. En man in nood brengt een traan in mijn oog. Hadden wij iets kunnen doen, vaker praten of zo. En Diono, mijn kleine broer, moest het even uitspreken toen ik zag hoe Weefijs verloor. We moeten door, matador, metafoor, voor hoe zinloos alles is. Als dit alles hier op aarde alles is. En alles is liefde, de reden dat we dingen doen. Misschien toch een keer naar Mekka toe. Ja, want dat is wat je beloofde. Uiteindelijk wel, ja. Aan je vader op zijn sterfbed. Ja, nou, het was niet letterlijk op zijn sterfbed. Het was gewoon ergens een keer wandelend. Een keer. Ja. Maar wel op zijn metaforische, op zijn spreekwoordelijke sterfbed, ja. En jij dacht op dat moment, ik ga dat doen. Nou ja, je gaat niet zeggen dat je het niet gaat doen. Nee, in ieder geval. Hij vroeg het nadrukkelijk aan je. Ja, hij zei van als het mij niet meer lukt om te gaan, wil jij dan voor mij gaan? Dat mag ook. Ja. Mm-hmm. En daarvan ging ik altijd vanuit dat ik dat wel een keer ging doen. Maar op een gegeven moment dacht ik, wat ga ik daar doen eigenlijk? Ja. Maar de laatste tijd. Ik begon dat nummer letterlijk gewoon met schrijven zonder dat ik wist waar het naartoe ging. Dus eigenlijk begon ik met de gedachte van, ik weet niet of ik daarheen wil. En ik eindigde letterlijk met de gedachte, misschien moet ik er misschien moet je toch wel een keer. Zo werkt dat soms. Ja. En het staat in elk geval op je to-do-list, zo lang als een giraffennek. Ja, precies. Ja, zo'n goede zin. Ja. Maar er zit één zo'n mooie zin ook in. En sorry dat ik meer zeg op mijn tracks soms dan in het echt. Ja. Is dat zo? Nou, ik denk dat iedereen die schrijft op de een of andere manier, of zich op een andere manier soort van creatief uit, dat misschien wel kan beamen. Want kijk, je hebt niet altijd, je bent niet altijd in gelegenheid om in gesprekken dingen te zeggen zoals je ze wil zeggen of zoals je ze bedoelt. Mm-hmm. En als je ja, dat ook nog. Maar je Fedua enorm knikken. Ja, en in een nummer, het is alsof je zeg maar mag spreken tegen iemand zonder dat diegene je, of diegene, zonder dat iemand je mag onderbreken. Want het is jouw nummer, het is jouw manier om het te zeggen. En het is helemaal zo gestructureerd. Precies, en de muziek ligt eronder. Die kleurt ook nog eens wat je zegt, zeg maar, waardoor je de woorden ook niet eens per se allemaal letterlijk hoeft te nemen zoals ze gezegd zijn, want ze kunnen meer betekenen. Ja, ik denk wel eens van, wow, ik zeg inderdaad nu meer dan mm-hmm. niet. Maar ja, iedereen, daarom heet het ook expressie, toch? Ja. En jij herkent het heel erg, ja, zeker. Durf jij ook meer in je theaterteksten? Ja, zeker. Omdat het dan ook gewoon, het is vrij. Het is ook, Het allerlastigste vind ik altijd als mensen me gaan vragen van oké, maar waar gaat je voorstelling over? En waarom heb je dat op die manier gedaan? Dan denk ik, ervaar gewoon, man. Luister gewoon. Luister gewoon, kijk, check. En dat is mijn enige manier ervan? Om ja, te vertellen. Ja, want dat is het. En ik denk dat iedereen mag zijn eigen versie hebben van de voorstelling of de tekst die ik heb geschreven. Zijn eigen ervaring. En ik denk, dat vind ik zo mooi, omdat het perspectief wat je zelf toevoegt als bezoeker of als kijker of als luisteraar, whatever, dat zorgt ervoor dat wij met elkaar in contact staan. Ja. Dus het is jouw visie, en dan het is maak jouw je interpretatie. Jouw verhaal ervan. Als ja, en ik vind dat zo mooi dat ik gewoon weet van oké, omdat ik begin altijd bij soort persoonlijke verhalen, maar zodra ik ze de wereld in help, zijn ze niet meer van mij, dan zijn ze van iedereen. En dan mag iedereen zijn eigen interpretatie ervan Zullen beleven. Zullen we even kijken nog naar een scène uit Wrak? Oh god, ja. Daar komt ze ook helemaal geen ticket. Nee, wij blijven hier in Nederland. Wij blijven nog heel lang hier in Nederland. Op zijn sterfdag lig ik naast hem in het ziekenhuis. Jij moet mijn plek innemen als hoofd van dit gezin. Jij moet ervoor zorgen dat jouw moeder niets tekort komt. En jij moet je dromen volgen. Want jij kunt echt alles worden wat jij wilt. Jalla, pak mijn sleutels. Jalla. Ja, dit vind ik zo ontroerend. Ja. En ook wel een opdracht, hè? Ja, dat zijn opdrachten, ja. Ja, ik denk dat het zo, als ik er nu over nadenk, zo in retrospectief, dat je beseft, ook wat jij nu net zegt over jouw vader, dat dat niet per se letterlijke opdrachten zijn, maar het is wat mij betreft denk ik ook een manier om nog met je te blijven of zo. Ik heb zelf namelijk nagedacht van, stel dat ik kom te overlijden. Of dat ik weet van, ik kom te overlijden. Ga ik dan ook zo'n uitspraak doen, of zo'n opdracht geven, of een vraag stellen, of iets meegeven? Geef het antwoord dus? Ik denk het wel. Omdat je jezelf daarmee onsterfelijk maakt. Je implanteert iets in de volgende generatie. En dat vind ik het mooie eraan. Het is ook een last, zeker als je er niet aan kan leven. Ik hoor jou en ik ben heel blij dat mijn moeder voor mijn vader naar Mekka is gegaan. Want anders hadden een van ons het moeten doen. Mijn moeder heeft dat voor hem gedaan. En je draagt het met je mee, dus het is een herinnering. Maar het mag nooit zwaar voelen. En tegelijkertijd voelt het wel zwaar. Dus het is, ja, het is. Het is en een last. En tegelijkertijd heb je het gevoel dat je zijn leven voort mag zetten. Ja, dus het is ook iets moois. Het is ook licht. Het is ook, maar tegelijkertijd ook weer zwaar. En, want je kan niet lekker een feedback sessie daarna inplannen. Van hey, we gaan eventjes evalueren. Heb ik het goed gedaan? Weet je, dat kan niet. Dus dat is ook weer op eigen benen staan. Van, heb ik het goed gedaan? Dan moet je zelf het antwoord op vinden. En dat is volwassen worden. Dus daarom vind ik het ook iets positiefs. Zal het nog verschillen trouwens? Jullie zijn even oud, hè? 37, 38? 36. Bijna 36. Bijna. Ja, in juli ben je jaren. Rustig aan, rustig aan. Ja, niet sneller. 36, ouwe. We zijn er nog niet. Ja. Wat het verschil is? Nee, of zal er een verschil zijn tussen de vrouwelijke migrantenkinderen en de mannelijke migrantenkinderen? Terwijl ik nu zo naar jullie zit te luisteren. Wat denk je? Ja, ik, ja, ja, mijn vader was gewoon gangster, dus nee, voor mijn vader niet. Nee, ik vind dat ook moeilijk te zeggen, want ik kan niet voor andere mensen spreken. Nee, dat is ook zo. Maar ik weet niet. Misschien is er. Nee, ik denk dat het persoonsafhankelijk is. En zoals ik denk wel dat er een vader zo'n legacy achternaam is. Anders is zeg maar, dat is gewoon een ding. Maar uiteindelijk wil je gewoon, denk ik, als ouder je kinderen gewoon helpen om, om een fijn en leven met zo min mogelijk gedoe. Hindernissen. Zo min mogelijk hindernissen. Exact, Zullen we even kijken naar jouw vader? Want we hebben materiaal gevonden. Oh, echt waar? Hij zat namelijk in Prettig Geregeld. Dat was een hele populaire serie. Heeft geloof ik wel 4 jaar lang bestaan. En toen waren jullie 7 en 8. Of 6 en 8. Ja, ik was klein, ja. Ja, daar komt hij. Nog een Marokkaan op de tv? Nog een Marokkanen. Ze komen veel te weinig bij al die programma's. De televisie zit zwart van de blanken. Laat je niet stangen, Hassan. Je hebt pech, Joris. Er komen steeds meer allochtonen op televisie. Geweldig. Hey, het is wel waar. Hey, words to live by. Shout-out, man. Nostradamus. Oh. Herinner je, keek je altijd? Ik keek het wel, maar ik was daar ook wel eens. Gewoon. Ik ging met hem mee als hij daar naartoe ging. Ik weet nog, Peter Faber had een hond die ik heel eng vond. Peter Faber had een hond die jij heel eng vond. Zo'n hond, weet je, zo'n hond lijkt op een pitbull, maar is geen pitbull. Doberman? Nee, gewoon met zo'n hele enge hond. Neus. Ik vond dat een hele enge hond. Nou ja, ik ging daar naartoe en het was ook een goed voorbeeld, denk ik. Dit is dus 30 jaar geleden, ja, 1991, ja. Dit moment. Een goed voorbeeld, als een van je ouders iets creatiefs doet, dan kan diegene zonder te zeggen je inspireren dat kan. Zeg maar. Ja. Ik zag dat je daar... Ja. Dat die mogelijkheid er was. Dat je daar geld mee kon verdienen. En ja. dat een serieuze bezigheid was, dat het werk was. Ja. En dat dat iets is, dat het niet een soort rare droom is. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, geweest dat snap om te ik. Zien, ja. Want hoe verging het jou, Fedua? Je was toen dus 8. Hoe ging het zag jij? Nou ja, ik bedoel, over Marokkanen op de televisie. Ik weet nog dat wij... hoe heet dat je programma nou? Mehdi Doe. Ja, dat is mijn vader. Weet ik. Ja, dus ja. Dat is precies, mijn herinnering. Paspoort bedoel je? Ja, ja, dus, ja. Dus dat weet ik nog. En dan had je nog zo'n refreintje wat hij deed. En dat was mijn eerste... Dat vond ik geweldig. Dat herinner ik me ook nog wel. Ja, ja. Dat is, ja. En dat is dus de vader van Sef. I know. Dus een full circle moment hier. Ja, zo. Ja, ja. Maar had jij rolmodellen als 8-jarig meisje? Wie had je? Heel veel rolmodellen, maar niet in de creatieve sector. Dus wel op andere manieren... Omdat een bepaalde strijdbaarheid en ook gewoon een bepaalde weerbaarheid... en de wens om je dromen achterna te gaan. In die zin had ik wel rolmodellen, ook heel veel rolmodellen... in de zin van dingen die je absoluut niet wil. Maar op creatief gebied had ik nauwelijks rolmodellen. Omdat, wat Sef zegt... Ja, niet voor de hand liggend. Ik bedoel, mijn vader was echt een arbeidsmigrant. Die is hier naartoe gekomen te werken. Mijn moeder, vrij traditionele vrouw thuis... analfabeet. Dus zij waren ook niet zo goed in staat om mij te vertellen wat de opties waren. Dus ik opgegroeid in een klein dorp waarin je al vaag snel de ander bent. Maar ja, ik weet het niet. Ik denk maar dat wie zag je dan op tv of zo? Ja. Los van iemand waarin je zeg maar herkende, die je, waarvan je dacht, dat wil ik ook? Niet. Niemand? Nee. Maar had je ook gewoon Michael Jackson of zo, weet ik veel. Dus ik vond dat soort artiesten. Ik had Michael Jackson, maar ook Prince vond ik heel tof. En je had politieke ambities. Ik had politieke ambities eerst, ja, ja. Dus ik wilde de politiek in. Ik dacht, ik ga de wereld verbeteren door de politiek in te gaan. Dus daar was ik vooral mee bezig als jong meisje. Om die kant op te gaan. En waar ging het mis? Of goed. Of goed. Ja, nee, ik zie het namelijk ook helemaal voor me dat jij gewoon... Nou, ik heb in de jongerenraad gezeten van Rotterdam. En ik heb wat dingen gedaan. En ook in jongeren... als het ware de jongerenafdeling van partijen gezeten. En dat soort zaken. Maar op een gegeven moment kwam het besef... Politiek bedrijven betekent dat je de massa moet bedienen. Het betekent dat je concessies moet doen. Want je kan niet politiek bedrijven... Of je moet... akkoord gaan met dat je altijd oppositie blijft. En ik realiseerde me van, oké, maar dan is het dus een schijnvertoning. Dan hou ik mezelf voor dat ik die beweging... Ik wil of echt... Toen dacht ik, nee, ik kan de verandering ook op andere manieren. Dus toen heb ik gekozen voor het onderwijs. Ja. Heb ik op die manier heb ik geprobeerd de wereld te verbeteren. Heb ik lang gedaan. Met heel veel liefde. Echt jarenlang Ja, ik heb 13 jaar voor de klas gestaan. Wow. Maar op een gegeven moment ook daar weer tegen dingen aangelopen. En de drang naar mijn eigen creativiteit, om die te uiten, werd steeds groter. En de honger daarin. Dus op een gegeven moment... realiseer ik me dat ik door het vertellen van mijn verhalen ook... een verandering kan teweegbrengen. Of in ieder geval een dialoog kan opstarten. Of in ieder geval voor representatie kan zoeken of zorgen. En dat zijn een beetje de dingen die je wilt doen of zo. Ja. Althans, en die toneel heb je eigenlijk altijd wel gespeeld? Heb ik wel hier en daar maar niet wel professioneel? Gedaan. Ja, dat is wel sinds de laatste jaren is dat... En Melk en Dadels was natuurlijk toen een theaterhit van heb ik jou daar. Ja. Regie Daria Boekwitsch. Nu ook tekent voor de regie van jouw solo. Ja. En je bent gaan schrijven op een gegeven moment. Ja, schrijven deed ik wel altijd. Alleen ik was enorm onzeker over al mijn schrijfsels. En eigenlijk door het overlijden van mijn vader... heb ik een brief ingezonden. Want dat was een soort schrijfwedstrijd. Dan moest je brieven aan je ouders schrijven. Was voor de Volkskrant of zo. Dus ik had Ik heb dat gewoon gedaan. En toen werd ik geselecteerd. Oh. En toen had ik Mohamed Benzakour, schrijver. Ja, uit Rotterdam. Die had mij, die zat in de jury. En die heeft toen eigenlijk gezegd, heb jij meer stukken? En toen heb ik heel boekwerk met allemaal shit die ik had geschreven. En hij heeft mij eigenlijk toen gewoon gemotiveerd. Want ja, je moet gewoon gaan schrijven. Want je hebt een fijne pen. Er zit iets brutaals in, iets grappigs. Dus, nou, de rest is geschiedenis. Want nu schrijf je en voorstellingen. Ja. En films. En films. En er komt er een uit. Hij is al een tijdje af. 22 juni gaat hij dan echt de bioscoop in. 22 juni? Juli. Juli. Juli met een L. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, dat is jouw... Als Sef 36. We kunnen het nog verschuiven. Ja, toch, als je wil. Kan gewoon. Waarom niet? Wat betekent Meskina? Meskina betekent zieligerd. Zieliger. En het is ook een beetje een koosnaam. Nou, maar het is ook een beetje een koosnaam. Want je moet wel de context, de culturele context snappen van het woord. Omdat het heeft twee kanten ook weer. Het is een beetje alsof je zegt arme. Arme jij. Maar, Het heeft iets liefs ook. Het heeft ook iets liefs, zeker. Ik bedoel, van, stel nou dat jou iets overkomt, dan zeggen mensen ook, miskina. Maar het heeft ook iets neerbuigends. Het is ook van, dus, en dat, die dualiteit in dat woord maakt het een geniale titel voor de film eigenlijk. Even kijken naar de trailer. Ja, luisteren naar de trailer. Zeker. Hij ziet me niet meer staan, Amira. Ja, als je een paar jaar getrouwd bent, moet je wel een beetje je best doen. Klaas? Klaas, ben je toch een beetje... Wat? Fok Abdelkarim. Fok alle mannen die buiten de pot pissen. Eudibillahi mishaytan. Ik heb gehoord dat niemand haar nog wil. Oh ja, ze is al 30 of zo, toch? Miskina. Ik heb hier zo'n zin in deze film. Ja, lijkt me ook. Echt... Je bent heel blij, hè? Dat het is gewoon tof. Een initiatief van Soendos? Samen met Rose Stories. Ja, de dames van Rose Stories die hebben samen het idee eigenlijk is ontstaan bij hen. Ze hebben er jarenlang mee aangewerkt en geleurd mee. En uiteindelijk een newbie als producent gevonden. Bien en Farah, die als co-producent erop zit. En Daria als regisseuse. En ik als medeschrijver deze film mogen maken. Ik ben heel erg trots erop. Omdat het gewoon... Het is een verhaal over vrouw zijn. Over biculturele vrouw zijn. En dat zijn... En ook gewoon de kracht vinden in jezelf eigenlijk. Als je gewoon kijkt nu naar alles wat ik maak... Dan is dat een soort terugkerend thema om... Oké te zijn met wie je bent en de norm is... Ik hoorde je laatst ergens zeggen... je moet jezelf wel lekker vinden. Ja, hè? Man, serieus. Ja. Echt. Hey, ja, hè? Zelfliefde. Eigenlijk is dat de belangrijkste levensles die je mens kan krijgen. Om gewoon heel erg van jezelf te houden. Omdat, weet je, een norm bestaat helemaal niet. Het is gewoon een afspraak die we met elkaar hebben gemaakt. En het is oké als we switchen. Als we gewoon weer nieuwe manieren van... zijn, bedenken. Ja. En een film over vooroordelen, hokjes denken. Ja. Maar echt met een hele vette knipoog. Natuurlijk een komedie, want dat vond je belangrijk, hè? Ik denk dat deze thematieken... Die behandel je op deze manier wel. Bereik je een groot publiek. Ik denk door heel hard te lachen om alle shit die we elkaar aandoen... dat de manier om voorwaarts te komen. Omdat uiteindelijk... Ik had het net in een gesprek ook met Sef buiten. Dat we zeggen, we creëren onze eigen monsters. Dus dat betekent dus ook overal waar je bang voor bent... of waar je boos op wordt... dat komt ook uit dezelfde pool waar je zelf ook in zit. Dus we moeten het met elkaar oplossen. En voor mij is humor de manier om altijd met elkaar in gesprek te kunnen. Want we kunnen pijnlijke onderwerpen hoeven we niet te vermijden. Laten we het daar vooral over hebben... Maar laat ook wel ruimte voor om elkaar te lucht. Zien. Ja, een beetje lucht precies, gewoon. Ja. Dat is de manier, denk ik, om voorwaarts te kunnen. En niet elkaar af te branden en elkaar alleen maar te bekritiseren. Is dat altijd zo geweest? Was het dat gezin waar je uitkomt met die negen kinderen? Ja. Veel mijn moeder is savage. Echt waar. Wat dat betreft, ze is wel de clapback queen, wat mij betreft. Ja. Weet je, ik denk dat in zo'n groot gezin opgroeien... heeft mij wel geleerd dat je... een beetje dikke huid moet hebben, want het is oké. Okay, weet je, de basis is liefde, de basis is bestaan er voor elkaar. Maar je moet wel af en toe gewoon... Relativeer met een even rustig vette doen. Ja, weet je, dus dat is gewoon heel erg lekker. Ik denk, ja, dat is... Ja, het is belangrijk. Als je jezelf te serieus neemt, dat is gewoon niet top. Nee, dat is niet chill, man. Nee. Dat, Sef, we hebben nog een nummer te goed. Oh ja, ja, nou, die gaat hierover. Dit sluit echt perfect aan. Ja, het sluit perfect aan. En het nummer heet, weet ik veel. I love it. Ja, weet ik veel. We moeten een film gaan schrijven. Ja, ja, yeah, yeah. I don't know, ik doe toch ook maar wat, weet ik veel, weet ik veel. I don't know, ik doe toch ook maar wat, weet ik veel, weet ik veel. Ik probeer er ook maar gewoon wat van te maken. Je moet roeien met de Gucci riemen die je hebt. Ze zeggen, fake it till you make it. Doe je best, ook al zijn je Gucci riemen nep. En ik draag niet eens riemen. Koop dit dikkies op maat, dat die precies een pissie zakt nog. Maar niet meer zo laag. Ik ben een grown ass man, dus ik improviseer. Het is een freestyle en lifestyle die ik combineer. Ik heb niet veel meer in mijn assortiment. Het geheugen van een goudvis, ben vroeg dement, soortement. Geen nieuw gezicht blijft bij mij bekend. Maar 90s rap teksten ken ik on demand. I don't know, ik doe toch ook maar wat, weet ik veel, weet ik veel. I don't know, ik doe toch ook maar wat, weet ik veel, weet ik veel. Ik probeer er ook maar gewoon wat van te maken. Roeien met de Hermes riemen die je hebt. Ze zeggen, fake it till you make it, doe je best. Ook al is je Hermes Turks. En ik fok niet eens echt meer met dure merken. Maar toch, heel af en toe heb ik een zwak moment. Dan sla ik centen stuk op iets overbodigs. Die eigenlijk voor de stapel waren voorbestemd. Schud de Libia de mouw van mijn shirt. Is mijn manier, keine blassen aan en hoe het hurt. Rommelig als OD, big baby Jesus. My God made dirt, and dirt don't hurt. I don't know, ik doe toch ook maar wat, weet ik veel, weet ik veel. I don't know, ik doe toch ook maar wat, weet ik veel, weet ik veel. I don't know, ik doe toch ook maar wat, weet ik veel, weet ik veel. I don't know, ik doe toch ook maar wat, weet ik veel, weet ik veel. Ah, ja, man. Weet ik veel, weet ik veel. Ja, hier zitten wel drie tegeltekens. Ja, ik was echt. Ik was, tijdens het rappen dacht ik: dit zijn alleen maar tegeltekens. Dit zijn alleen maar tegeltekens. De ene na de andere. Roeien met de riemen die je hebt. Met de Gucci-riemen die je hebt. Kijk, die bedoelde ik. Ja, man. Wat gaan jullie erop zetten? Want het is al bijna 8:30. Nou, ik ga dus nu erop zetten. Net toen ik zei: God made dirt and dirt don't hurt. Ja, dacht precies. Ik: ja, dat ga ik opzetten. Dat is een quote van Old Dirty Bastard, rapper. Van de Wu-Tang Clan. Een rapper, ja. En toen dacht ik, ja, dit is een goede zin. Het is gewoon zo. God made dirt. And dirt don't hurt. Dirt don't hurt. En jij, Fedwa? Ja, ik ga mijn vader natuurlijk quoten. Die zei van, ik heb jullie hier nog toegebracht. Jij moet zorgen dat je verder komt. Dus jij moet zorgen dat je verder komt. Dat is, je moet het allemaal zelf doen, man. Dus dat wordt hem voor mij. Heeft hij het meegemaakt eigenlijk nog? Wat jouw succes? Nee. Nou ja, op andere, jij was op natuurlijk andere, wel succesvol als docent. Ja, laten we dat ook weten. Even niet vergeten. Ja, hallo. Maar heeft je niet op het toneel hij zien staan? Hij heeft mij niet op het toneel zien staan. Mijn moeder wel. Dus ja. Ah. Ja. Ze zullen trots zijn en hij zal trots zijn. En we kunnen het zien, hè, jouw voorstelling. Moeten we niet vergeten te melden. Wrak. Ja, aanstaande vrijdag bij NPO 3, Pien en Farah. Is die te zien. Het is een unicum, want ik begin eerst met een tv-uitzending. Met duizenden kijkers. Ja, dus ik heb een première. Ik heb mijn première op tv. Dus vind ik super spannend. Heb ik heel veel zin in. Ja. Is het al opgenomen? Nee, het wordt overmorgen opgenomen. Dus morgen heb ik mijn laatste besloten try-out om gewoon wat spelritme nog te krijgen. En dan de dag daarna wordt die opgenomen. En dan aanstaande vrijdag wordt die uitgezonden. De solo van Fedwa. Ja, en daarna nog online ook nog te zien. Dus als je hem vrijdag niet kan catchen, ik snap, 11:00 is soms laat. En daarna theater in, hè? En dan daarna in het najaar in het theater, ja, zeker. We gaan Sef en ik in elk geval daar naartoe. Ik hoop het, ik hoop het, ja. Ik ben heel benieuwd. En Sef, nou, jouw album is te beluisteren. Ja. Ook de live versie. Ja, ja. En ik heb ook nog twee shows in Paradiso in oktober, waarvan er eentje meteen uitverkocht was. Ja, direct. Direct, maar er is er nog eentje op 26 oktober. En, 26 oktober, ja. Sef, in Paradiso. Er zijn nog kaarten zo dadelijk. Dank aan ons. Onze gasten, morgen in Kunststof een interview met de Vlaamse illustrator Peter van den Ende. Tot morgen.